Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har hamret en masse cyberkrigere rundt. De her cyberkrigere, de kommer angiveligt fra England og fra Rusland. De to lande, de er sure på hinanden, fordi russerne, de har brugt noget, der hedder Novichok nervegift mod en tidligere russisk agent, der bor i England, og hans datter. Cyberkrig, som det her det går ud på, det er smart, fordi man ikke behøver at skyde på hinanden sådan fysisk, og fordi de der cyberkriger bag de her computer, de altid kan benægte, at de gør noget, hvis der var nogen, der skulle finde på at spørge. Men cyberkrig, den kan også udkæmpes på nogle helt andre planer. Velkommen til Alexander Færø. Du arbejder for Tor-projektet. Det er dem, der står bag den, der hedder Tor-browser. Kan man sige, I befinder jer i en permanent cyberkrig med folk fra NSA? I hvert fald i et spændende ræs altid, med både det akademiske miljø og det sådan militære miljøet. Med ligesom at kæmpe med at finde sikkerhedsfejl, og vi skulle gerne finde dem, før de gør, hvis vi har nogle ting i vores produkter. Så I simpelthen, altså det er hele tiden kampen om, at de vil gerne ind for at finde ud af de her, hvem der står tilbage, altså hvem det er, der sidder og er anonym på det her internet, og I skal forsøge at beskytte folk derude. Det er korrekt. Vi skal sikre os, at der ikke er nogen de-anonymiseringsangreb i vores produkter. Hvor tit sker det? Det ved vi jo ikke. Altså det er jo en af tingene, vi håber på, at vi kan finde ud af det, ved ligesom at analysere de ting, vi har. Vi finder løbende problemer i vores ting og prøver løbende at forbedre de protokoller, vi har. Vi har et rigtig godt samarbejde med hele det akademiske miljø i hele verden, fordi vi ligesom er, hvad skal vi sige, de bedste til at lave det her stykke software lige nu. Og på den måde håber vi på, at vi får noget input fra det her miljø også. Vi skal høre rigtig meget mere om Tor om lidt, men vi skal også lige sige goddag til Lisbeth Bech-Poulsen, som er finans- og IT-politisk ordfører, går ud fra, at du også man kan kalde dig, hos SF. Du sidder i Folketinget. I er også under en slags angreb. Hvordan sikrer du dig imod, at der er nogen, der prøver på at bryde ind i din elektroniske kommunikation? Bruger du også Tor-browser? Altså nu vil jeg jo rigtig gerne sige, at det gør jeg hele tiden, men det gør jeg desværre ikke. Jeg har den installeret på min egen computer. Det meste af det udstyr, jeg har, det er jo Folketingets, det er kun noget, jeg låner, mens jeg sidder derinde. Og der har vi jo en IT-afdeling, som jeg er sikker på, håber, er meget optaget af det her. Det er klart, Folketinget er jo et interessant mål for sådan nogle typer, så der sker noget ret tit. Men udover det, så er det jo, hvad skal man sige, nogle standard ting, jeg har... Signal installeret. Det fik jeg for en del år siden, da der var en politimand, der gerne ville fortælle mig nogle ting, som han gerne ville være sikker på, bare ikke altså blev opsnappet. Og så installerede jeg den, men det kræver ligesom, at modparten også har den, så det prøver jeg også at få mine kolleger til. Så der er ligesom to elementer i det. Det ene, det er jo sikkerhed, ikke? Og det andet, det er privacy. Og nogle gange så overlapper det selvfølgelig, men jeg synes også, at der er jeg vil også have lov at have krypterede programmer eller andet for at sikre mit privatliv, uden at det skal blive mistænkeligt gjort. Og det har det været i en bred debat længe, men jeg kan se, at det begynder at ændre sig. Men to browser på Folketinget, dem har man altså ikke endnu? Nej. Nej. Det har man ikke. Men jeg vil dog sige, at folketingsformand Pia Kjærsgaard er faktisk meget optaget af det her emne omkring sikkerhed. Jeg har også talt med hende, og vi skal også have et møde også med folketingsledelse omkring, hvad kan vi gøre, og IT-afdelingen selvfølgelig, hvad kan vi gøre ekstra. Ja. Vi skal tale meget mere om cybersikkerhed blandt politikere om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din lille sæbekassebil på den store overvågede informationsmotorvej. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. Or watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi har besøg af Alexander Færø. Du kalder dig, når man slår dig op på internettet, så kalder du dig hacker fra København, der arbejder for Tor-projektet. Er du egentlig bare sådan en nysgerrighed, at du uddannet et eller andet? Nej, jeg har en halvskidt HTX-eksamen fra 2009. Hvordan i alverden er du så? Hvordan er du kommet til at lave det her? Jeg har lavet open source software og frit software generelt, siden jeg var 14-15 år, og har altid arbejdet på lidt større projekter. Og på den måde har jeg ligesom lært folk at kende og fundet arbejde gennem det, og ligesom fortsat ned ad den vej. Så det er simpelthen det er via personlige kontakter, fordi du sidder og koder, så er du pludselig kommet ind i det? Det var meget, altså gymnasiet brugte hele vores klasse, lavede ret meget programmering generelt, og vi arbejdede så på mange af de her forskellige open source projekter dengang. Ja. Blandt andet meget Linux-distributioner og den slags i starten. Og så senere sådan nogle forskellige chat-protokoller, og så senere hen med sådan noget kryptografi, og så nu til at tænke med Tor. Hvis man nu tager det her, her Tor-projekt, mm-hmm. hvis man siger det ord sådan ude i den store offentlighed, så siger man, det er sådan noget med børneporno, nazi-propaganda, salg af narkotika, og sådan generelt kriminel aktivitet. Det er noget, fordi folk virkelig har noget at skjule, de bruger det her Tor nu. Det er sådan, hvad medierne skriver om. Men hvis vi nu kan bede dig om at sige, hvad er det her Tor-projekt? Altså, det er jo et anonymiseringssystem, som kan bruges til rigtig, rigtig mange ting. Vi har to produkter. Vi har ligesom Tor, som er den gamle, sådan lidt kedelige netværksservice, som laver alt det anonymiseringsteknologi, som er det, jeg arbejder på. Og så er det en browser, der ligesom prøver at sørge for, at du ikke er sådan fingerprintable, så du ser ikke, du skal ikke se unik ud på, eller du skal se så lidt unik ud som muligt på nettet. Det medierne ofte snakker om med Tor, når de snakker omkring alle de her ting, du lige nævnte, det er ofte det her hidden services, eller onion services, og darknet og sådan nogle ting. Og det viser sig, når vi kigger på mængden af trafik, vi har på vores service, så står det kun for cirka 3% af vores trafik eller sådan noget. Så størstedelen af vores trafik er det, der går ud på det almindelige net. Det er folk, der læser nyheder, det er folk, der chatter, det er folk, der prøver at finde noget information, som de måske ikke har tilgængeligt, der hvor de er fra. Ja. Kan du prøve at beskrive, du ser, du nævner det, det hedder også, den her browser, det er mest den, man kigger på, ja. Den her sammenhæng, den hedder Onion Browser, og det er jo fordi, det er sådan noget med lag på lag på lag. Kan du prøve at beskrive, hvordan virker det her? Ja, altså den måde, det virker på, det er, at vi har sådan et stort netværk ude i hele verden, der består af 6.000 noder, hvor 60 af dem står her i Danmark. De er kørt af frivillige mennesker, frivillige organisationer, og når man så installerer Tor Browser, så finder den ligesom tre noder ude på nettet. En guard-node, en middle-node og en exit-node. Og så går man først til guard-noden og laver end-to-end kryptografi der. Og så via guard-noden går man videre til middle-noden, og så via middle-noden går man til exit-noden. Og så til exit-noden siger man, nu må du gerne gå ind på aflyttet.dk, og så henter den den. Og det, der så er sket, fordi du har været igennem de her to andre node først, det er, så er der ikke nogen, der længere kan se, at det er mig, der går ind på aflyttet.dk. Præcis. Exit-noden ved, at der er en eller anden, der går på aflyttet.dk, og den ved så, hvad middle-noden er, men og middle-noden ved så ikke, hvem. Ved kun, hvem guard-noden er, og hvem exit-noden er, og guard-noden ved så, hvem du er. Hvis man tager historien bag det her, hvad er behovet for at lave sådan en service som det her? Hvor kommer det fra? Oprindeligt så var det, i 90'erne var der en god del forskning omkring de her mixnets, som har nogle lidt andre sikkerhedsegenskaber, end Tor har. Men der begyndte man på et tidspunkt, at hele fokuset begyndte at kigge på det her onion routing. Det var en mand, der hed Paul Cypherson, som er på den private del af den amerikanske flåde på et forskningscenter i Washington. Og han lavede så det her sammen med to MIT-studerende, Nick Mathewson og Roger Dinkeldine. Og de udgav sig et paper, der hed The Second Generation Onion Router, og det blev så til produktet Tor. Ja, men det kommer ud af det, om som du siger, den private del af det amerikanske militær. I får faktisk også penge fra USA. Ja, det gør vi. Vi er jo en sådan en 501c3 non-for-profit organisation. Vi får penge blandt andet for noget, der hedder Open Technology Fund, som er en fond, hvor man kan søge om penge til sådan nogle Internet Freedom-projekter, og noget, der hedder DRL, som er sådan noget US Department of State, Human Rights and Labor and Democracy, og National Science Foundation. Men vi får også fra Mozilla og private donationer. Ja, men så I står i virkeligheden lidt, altså dem, som er jeres, skal man sige, primære modstander, dem vi snakker om i starten, der er der en masse, I tilbyder, eller det, man kan benytte sig af Tor Services, hvis man gerne vil være anonym. Og hvis man nu tilhører de der 3%, som du snakker om, som er de der forbrydere, dem der fiser rundt på Darknet og på Hidden Services, og laver ulykker, det er så nogen, som efterretningstjenester og politi enormt gerne vil have fat i. Så de ligger hele tiden og leder efter, om der er et eller andet lille hul derude, så de kan komme indenfor og lave ulykker på. Og der kører I sådan en slags våbenkapløb med dem. Altså, jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at alle folk, der bruger hidden services, er ikke kriminelle eller ondsindede personer. Det 3% af alt trafik i Tor-netværket går til hidden services. Jeg vil gætte på, at det er en endnu mindre procent af det, der rent faktisk går til noget ondsindede eller noget nederen, eller hvad fanden vi skal kalde det. Ofte de ræs, vi ser omkring det her, det er ikke fejl i Tor som sådan, men er mere fejl i for eksempel den operationelle sikkerhed af dem, der kører de her onion services og den slags ting. Ja, men der kører sådan en våbenkapløb. Det kan man godt sige, det er lidt katten efter musen i virkeligheden på mange måder. Ja, det vil det altid være. Det vil det altid være. Det holder simpelthen ikke op i den her sammenhæng. Det tror jeg ikke. Altså, så længe vi har ligesom et behov for at eksistere, og vores brugere har et behov for, at vi gør det så godt som muligt, og der vil så være folk, der prøver at angribe det. Dit nuværende arbejdsfokus, det er Thor på mobiltelefoner. Hvordan man får, hvordan man får det proppet derud. Der var faktisk et projekt for en del år tilbage, noget der hed Orbots, som var et system, som jeg tror, det var Guardian Project, den her engelske avis, der lavede det oven på Snowden-afsløringen, så skulle man have en mulighed for at gå på. Men det viser, at der var noget bøvl der, som faktisk skyldes et af de ting, et af de ord, du nævnte starten, nemlig fingerprinting. Og det, du arbejder på, det er at få lavet et system, som man kan få det ud på en almindelig mobiltelefon. Hvorfor er det vigtigt at få dem derud? En af de ting, vi ligesom måske har gået lidt forkert med Tor-projektet her de senere år, det er, at vi har hele tiden har fokus på desktop. Altså folk, der bruger laptop-computer og desktop-computer. Men en god del af folk i måske den lidt mindre privilegerede del af verden, de har ikke adgang til computer, men en god del af dem har adgang til nogle billige Android-telefoner i Latinamerika, i Afrika, i forskellige dele rundt omkring i verden. Og der prøver vi nu at lave en rigtig Tor-project-branded Tor-browser til Android. Og det er ligesom vores store ting her i år. Ja. Hvornår tror du, den bliver klar? Det, løbet, det ved du ikke noget om, fordi I kører sandsynligvis også i nogle cirkler, hvor I skal arbejde på tingene. Men da, jeg ved, at jeg er jo ikke på browser-teamet, jeg er på, ligesom på netværksteamet, som står for kernedelen, men jeg ved, at browserfolkene sidder og arbejder på nu at få en beta klar. Så på et eller andet tidspunkt vil jeg gætte på snart, at der kommer noget, man kan teste. Her mod slutningen, så tager vi lige, skal man sige, nu vender vi lige, skal man sige, interviewet om, at vi kan så spørge dig om det, som jeg skulle have spurgt dig om allerførst. Det er at sige, hvis man er helt almindelig menneske, hvad skulle man så bruge en Tor-browser til? Det har jo den fordel, altså der er mange steder ude på nettet, hvor du bliver tracket rundt omkring. Du kan gøre en masse ting i din normale browser for at undgå det her tracking, men der er rigtig meget, at du ikke rigtig kan gøre noget ved, fordi det er på nogle protokollag, som du ikke styrer. Og der kan Tor browser hjælpe dig. Det kan hjælpe dig for eksempel, hvis du går på, mange bruger det til Facebook for eksempel, så fortæller du ikke Facebook, hvor du sidder henne, men du kan stadig godt være på Facebook og kommunikere med dine venner. Så det er en måde, altså man i virkeligheden, så er det en måde, skal man sige, snige sig udenom alt det her dataprofilering, som man ligger, som vi i øjeblikket diskuterer rigtig meget i forbindelse med Cambridge Analytica og sådan noget. Ja, det er det. Så slipper man for det. Hvad bruger du det selv til? Jeg bruger det til rigtig meget. Altså, jeg bruger Debian, som er en Linux-distribution på til alt mit arbejde, mere eller mindre. De har for eksempel deres pakke, når man henter i Linux-verdenen, der er det sådan, at man henter pakker fra et centralt sted. Der synes jeg, det er rimelig fedt, at Debian hoster en Onion-service, hvor jeg så kan hente mine pakker fra. Så det vil sige, at Debian ved ikke, hvem jeg er. Det er en vigtig del af det. Så hvis der var et eller andet angreb, hvor nogen kompromitterer Debians maskiner, og de går specifikt efter mig af en eller anden grund, så vil de altså ikke kunne finde ud af, at det er mig, fordi jeg kører igennem Tor. Og jeg har så end-to-end kryptografi via den her Onion-service til dem. Ja. Jeg bruger det til min e-mail, og nærmest alle mine sådan, vigtige ting kører over det. Alle de ting, jeg bruger fast. Chat og så videre. Tak i første omgang til dig, Alexander Ferrerø, hacker og Tor-udvikler. Jeg skal lige spørge dig, har du hørt om det der S7? Er det noget, du har et forhold til? Ja, jeg har hørt om det. Ja, men du ved lidt, og du ved også lidt. Har du hørt om det, Elisabeth Bæk Poulsen? Nej. Så med lidt godt efter her, hvor sikkerhedsspecialister og etisk hacker ved PricewaterhouseCoopers Lone Juul Dransfeldt Christensen forklarer, hvordan man kan aflytte en mobil, hvis bare man har et telefonnummer. Man udnytter det, der hedder SS7, som måske kan ses lidt som nervesystemet af hele vores mobil netværk, altså hele vores telefonnetværk faktisk. Her eksisterer der nogle sårbarheder, som gør, at det er muligt at komme hen til den her SS7, som normalt er godt gemt inde og bliver brugt af teleselskaberne. Og den står for at lave de her opkald, og den står også for sms'er. Man kan også bruge den til at finde lokaliteten på mobiltelefoner for eksempel. Og får man adgang hertil, jamen så kan man så aflytte, og det kan man så gøre på, baseret på telefonnummer. Og hvis man så er en fremmed nation, jamen så kan man sige, at afhængig af hvilken type nation, så kan det jo være, at de kan få lov til at få adgang til deres operatør i det land, de har, og på den måde så faktisk aflytte samtaler over hele verden. Det kan også være, at hvis man arbejder på en anden måde, jamen så kan man for eksempel selv oprette sig som operatør, få en operatørlicens i et land, hvor lovgivningen måske ikke er så fast. Og så kan man så på den måde, så har man så adgang til SS7. Når man har adgang til SS7, jamen så kan man så gå ind og lave de her aflytninger. Og det er sådan nogle ting, man skal tænke over, når man vælger at bruge det almindelige telefonnet til at tale. Og det er derfor, jeg siger til slut, at det vil være anbefalesværdigt, at blandt andet politikere bruger krypterede services. Det vil sige, at vores telefonnet, det er også krypteret, men når der er en måde at komme ind på den her måde, jamen, så har man brug for at kryptere på en anden måde. Det kan man med mobiltelefoner. Der er forskellige services, som krypterer fra en mobil til en anden mobil, og på den måde, jamen så selv hvis man har adgang, så vil det så ikke være muligt at aflytte på den her måde. Og bare lige for at tage det her SS7-haløjse en gang til. Det, for at kunne oprette sig selv som den her operatør, så var det i hvert fald indtil for nylig, var det sådan, at der var det faktisk nok, hvis du for eksempel kørte en eller anden SMS-service eller sådan noget, så kunne du oprette dig selv som operatør, og så kunne du ligesom komme inden for det her normale styresystem, som er det mening, at operatører og sådan noget skal bruge. Der kan du så sidde derinde, og det du så kan gøre, det er, at du kan stille telefonen om man så må sige, så den lige fiser igennem en telefonsvarer, og så kan man simpelthen optage alt, hvad der bliver sagt, når der er telefonopkald. Er det rigtigt forstået? Ja, man kan lave nogle redirects, altså hvor man videre sender opkald, og så kan man optage det. Man kan også hacke sig ind i det og sætte sig som man in the middle og aflytte, og det er også det, man gør her. Og det kan man gøre, hvis man er operatør. Hvis man ikke er så heldig, så at man opretter sig som operatør, jamen så adgangen til SS7, det foregår gennem nogle gateways, så man så også på den måde vil kunne gå ind og sige, jamen hvis jeg hacker den her gateway, så vil jeg så på den måde kunne få adgang. Jeg har også læst, at det er muligt at købe sig adgang på det sorte marked, og på den måde komme ind og så aflytte. Det, du så siger, det er, at der er nogle krypterede systemer, eller krypteret telefoni, som vores politikere kan benytte sig af, hvis det skulle være. Der er vel også nogen som almindelige borgere, hvis man nu tænker, at jeg er også bekymret for at blive aflyttet, så kan man vel også benytte sig af nogle af de her ting? Ja, altså personligt bruger jeg Sikken, som jeg godt kan lide, som laver end-to-end kryptering. Og der er nogle forskellige services, der gør det. Det, man selvfølgelig skal tænke over, det er, at der er altid nogen, der står bag ved den her service. Er det nogen, altså det handler altid til i sidste ende om tillid. Er det nogen, man kan stole på, eller sidder de måske i midten og dekrypterer og gør nogle ting? Hvordan er tingene implementeret? Så der er altid ting, man skal overveje, når man gør de her ting og undersøger det. Men Signal har i hvert fald et ret godt ry i forhold til at kryptere. De her SS7-services, det her det er et problem, der har været kendt ret længe. Vi har faktisk omtalt det aflyttet for, jeg tror det er 3 år tilbage eller sådan noget. Kan det ikke fikses, så man ikke kan lave de her juleleje? Jeg ved i forbindelse med, at jeg tror det var Luca Maletti, som er forsker inden for sikkerhed, der for 10 år siden, tilbage i 2008, kom frem med nogle af de her ting også. De har siden arbejdet med at sige, jamen, hvordan kan vi sikre det? Det har de så gjort. De arbejder i Tyskland, så det har de gjort i fællesskab med den tyske regering. Så lignende ting kunne man jo også kigge på herhjemme. Jeg skal ikke kunne sige, om der allerede er nogen, der er gået i gang med det, men sige, hvad kan vi gøre på dansk jord i forhold til at sikre det, vi har her? Og så arbejde videre med det. Så der er jo helt klart muligheder for at forbedre tingene og arbejde med at sige, hvordan fremadrettet sikrer vi os, at man ikke kan købe sig ind i et andet land, hvor at de måske ikke har den lovgivning, vi har i Europa. Hvis man ser på politikernes situation, altså du har så været inde og i hvert fald bare kommentere på det her, er det sådan, vil du sådan, altså du ved du ikke så meget, går ikke ud fra, at du ved så meget om konkret, hvordan de er sat op, men kan man sige det sådan, at danske politikere måske har været en lille smule naiv, hvad det her sikkerhed angår? Altså jeg er jo svært ved at udtale mig omkring, hvad de har kigget på før, men jeg kan i hvert fald være glad for at høre nu, at de udtrykker bekymring, og de gerne vil se på tingene og finde ud af, hvad kan vi gøre her, og de overvejer, hvordan de gør tingene. Og efter at Edward Snowden kom frem med, at NSA blandt andet brugte nogle af de her teknikker til at aflytte politikere i andre lande, så ved vi jo, det er en trussel, der er der. Vi ved det reelt. Vi ved, det er noget, vi skal tage højde for. Så derfor så er det jo rigtig godt, at man kigger på det. Så i stedet for at tænke på, kunne de have kigget på det før, så vil jeg hellere sige, jamen sætter man så ind nu, går man så ind og gør noget ekstraordinært nu, og tænker på Danmark som en nation og siger, hvordan får vi beskyttet Danmark og Danmarks interesser i den her forbindelse. Sjæl til alle. Hvem der så ind måtte være? Inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Frem af motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Frem af motorvejen, og en mand går på vejen. Slut. 6, 7, 8, 9, 10 and Det var altså etisk hacker og sikkerhedsspecialist ved PricewaterhouseCoopers, Lone Juul Dransfeldt Christensen, der fortalte om det, der hedder SS7. Det er som sagt ikke første gang aflyttet taler om det her problem. Vi har også en artikel om det liggende inde på aflyttet.dk, og det har faktisk været kendt siden 2015, men der er altså ikke nogen, der har formået at fikse det her på en eller anden smart måde. Lisbeth Bech-Poulsen, du er finans- og IT-politisk ordfører, og en hel masse andre ordfører. Du har aldrig ved erhvervsordfører, var det også det, vi lige var frem til her, mens vi havde snakket før, fra SF. Du sidder i Folketinget. I har masser af vigtige og fortrolige, og måske endda hemmelige samtaler og beskeder og breve og sådan noget om Danmark og om landets fremtid. Når du sidder med din smartphone, siger du så hvad som helst ind i den? Der er undtagelser. Jeg havde på et tidspunkt en meget fortrolig samtale med min daværende kollega Karina Lorentzen, som var formand for retsudvalget og også sad i det, der hedder kontroludvalget, altså kontroludvalget for efterretningstjenesterne. Og jeg skal lige sige, det var ikke det, vi talte om for dem. Måtte hun ikke, og det gjorde vi heller ikke. Men vi efterlod vores telefoner på hendes kontor, og så gik vi udenfor, og så gik vi en tur og talte om det. Og det her, det er en del år siden efterhånden, og der følger måske en lille smule sølvpapirshat-agtig, men egentlig så er det jo måske så langt, man skal gå, hvis man virkelig skal tale privat. Der er også nogle møder, hvor at vi er blevet bedt om at efterlade vores telefoner uden for mødelokalet, men jeg vil sige, og det er jo et generelt problem, i hvert fald for os, der ikke er IT-eksperter, som I er, at magelighed, eller bare det, at man skal have sin hverdag til at fungere, gør jo, at man ikke tager alle de forholdsregler, man skulle have gjort, fordi at, ja, det lyder måske lidt dumt, men det bliver for besværligt, og så skærer man nogle hjørner af det. Så det er jo, altså, det er jo også rigtig vigtigt, at vi får nogle systemer på Christiansborg og andre steder, hvor at det ikke bliver så besværligt, fordi ellers så får vi ikke folk med, og det samme med den brede befolkning. Hvis vi ikke har nogle systemer og produkter, der er designet på den rigtige måde, jamen, så får vi ikke alle med. Fordi folk, når jeg taler med almindelige mennesker omkring det her, så siger de, de er sådan lidt opgivende og siger, ja, jeg er fuldstændig blæst om kul af alle de her informationer, jeg får, men altså, jeg skal også have min hverdag til at fungere, så jeg lever med det. Hvis man lige tager hardcore-modellen, jeg ved, at du gør noget bestemt med din telefon, Alexander Favre. Hver gang du får en ny telefon, så plejer du at gøre noget med den. Ja, det gør jeg med nærmest alt mit hardware. Jeg fjerner altid mikrofonerne og højtalerne. Du skiller dem simpelthen ad og rykker mikrofonen ud. Og højtalerne, er der også noget? Der er der ikke en højtaler i din telefon? Jo, det er der jo. Altså, der er en højtaler, der ligesom, den fjerner jeg også på min computer. Det er noget af det første, jeg gør, når jeg får den. Skal bare lige for at forklare, hvordan taler du så i telefon? Altså, så har man et headset. Så sætter man lige headsetet i, når man vil snakke med nogen, og så kan man bare have den liggende. Der burde ligge et marked for, at man simpelthen leverer. Vil du have sådan en telefon, Lisbeth Bech-Poulsen, sådan en, hvor der hverken er højtaler eller mikrofon i? Så ville jeg ønske at sige ja, men, jeg går jo så kun det lille skridt, at jeg slukker min mikrofon og slukker mit kamera og har mit lille klistermærke for kameraet og så videre. Men igen, altså, Alexander han interesserer sig rigtig meget for det her, ved rigtig meget om det og vil gerne gå rigtig langt for det, men jeg tror for at få den rigtig beskyttelse, både i forhold til sikkerhed og privacy, så bliver vi nødt til at skubbe på for at få indrettet os sådan, at man ikke skal gå så langt, fordi det kommer, hvad skal man sige, den brede befolkning ikke til at gøre, og heller ikke de fleste politikere. Du var med for, jeg tror det er godt, det er 3 år siden, da der blev arrangeret et såkaldt kryptoparty inde i Folketinget, ja. Faktisk, hvor man kunne installere diverse krypteringsværktøjer, og det er blandt andet det, du siger, du bruger nu, nemlig signal, og nogle flere andre ting. Der var også noget undervisning i noget, hvad hedder det, mailkryptering, og der var alle mulige andre forskellige, og så jeg tror også, Thor blev demonstreret dengang. Jeg tror, der var, så vidt jeg husker, små 5 medlemmer fra Folketinget til stede i det hele taget, selvom du var relativt bredt annonceret. I er jo 179 mennesker derinde. Mm. Hvordan er bevidstheden om sikkerhed i Folketinget generelt, altså ud fra dit indtryk? Jeg tror, indtil for nylig var den meget lille. Der var helt klart et spike efter Edward Snowdens afsløringer. Men så døde det lidt ud igen. Det var så der, hvor der kom 5 mennesker efter Edward Snowden, så det ikke har været... Nå, var det lige det, efter det? Ja, det var lige efter det, så ja. Det er grænse for, hvor meget ja. Det her, hvor stor en effekt det havde. Ja. Men det der er, den diskussion, der er blevet rejst for nylig, tror jeg har gjort, at de fleste tænker meget mere omkring det her. Ikke måske interesserer sig så meget for det, men vil gerne have, at der er nogen, der interesserer sig for det, som tager nogle skridt. Og nu vil folketingsformanden jo så også invitere partierne til at diskutere, hvordan, i hvert fald på sikkerhedsdelen, jeg ved ikke, med privacy, det ønsker jeg i hvert fald også, hvordan vi kan gå foran. Det har længe, nu siger jeg måske noget, nogen ikke bliver så glade for, men det har længe været sådan, at der er noget status i forskellige ordførerskaber i Folketinget, og at det at være IT- og teleordfører lå måske lige over det at være kirkeordfører, altså helt nederst. Og det er jo rigtig ærgerligt, men der ser jeg virkelig en bevægelse lige nu. Fordi at det har indvirkning på så mange områder, lige fra transportområdet med diskussionen om selvkørende biler og smart cities og alle de data, der kommer til at... men også sundhedsområdet rigtig meget. Vi diskuterer genomcenter lige nu, og så på alle politikområder er det ved at indfinde sig. Men der er stadigvæk den her opfattelse af, at det er meget teknisk og svært, og måske også lidt nørdet. Så IT-ordføreren bliver tit hævet i ærmet og siger, kan du ikke lige. Men jeg prøver, og jeg synes også, at det er noget, mine kolleger, i hvert fald i SF, er opmærksom på at sige, det her skal indtænkes på alle områder. Du kan ikke være sundhedsordfører og så ikke indtænke de her principper i det. Og jeg synes egentlig, det vigtigste, fordi vi kan ikke, og vi skal ikke være eksperter, det vigtigste er at tage de her etiske diskussioner og de store diskussioner om, hvad er det for et samfund, vi vil leve i, hvad er det, vi sætter pris på i forhold til privatliv, hvordan beskytter vi os i en verden med cyberangreb osv. Og når man kommer op på det overordnede plan, så synes jeg jo, at flere kan være med, og så må vi jo så få hjælp fra eksperter til, hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre. En af grunden til, at vi så snakker om det her, det er jo, fordi der har været en stor artikel i Berlingske Tidende omkring, hvor der bliver skrevet, at der er rigtig mange politikere derinde, der faktisk er begyndt at være nervøse. Det er så i forhold til russerne. Hvad nu, hvis de sidder og spionerer på alt, hvad der foregår derinde og sådan noget? Men der er netop, som du også nævnte i starten, så Folketingets formand Pia Kjærsgaard, hun sagde til Berlingske, vi læser og hører hele tiden, at der er en reel risiko for at blive overvåget, og derfor synes jeg, at vi skal tage det alvorligt, som er hendes formulering af de her ting. Nu vil jeg lige spørge dig, Alexander Fairway, hvis nu du var folketingsmedlem, ville du så, hvad ville du være godt råd til dem? Hvad skal de gøre? Udover at bruge Tor-browser selvfølgelig. Det burde de jo gøre, egentlig. Det er svært, når man snakker sådan operationel sikkerhed, at når man er kendt på en eller anden måde, når man ikke på nogen som helst måde kan gemme sig hen i hjørnet, altså en del af den demokratiske proces er jo i valg med navnets nævnelse. Det er meget svært at skjule sig generelt, men altså at bruge allerede, som du gør nu, Signal og den slags produkter, er et rigtig, rigtig godt step derhenad. Hvordan synes du, altså, du sagde selv, Lisbeth Bech-Poulsen, du sagde selv det her med, altså, når du hører Pia Kjærsgaard sige, at vi skal tage det her alvorligt og sådan noget, ikke? Altså, hvordan, der er jo så, det modsatte er jo så, at vi i øjeblikket, i hvert fald her i programmet, tit diskuterer den overvågning, som Folketinget påtvinger borgerne den anden vej. Ja. Går det op, det her? Nu vil jeg lige sige, Berlingskes vinkel omkring, at vi er bekymrede for russerne, det var deres vinkel, fordi at jeg prøvede også at sige, den her diskussion i den store offentlighed, den startede jo med Edward Snowden og NSA og amerikanerne og overvågning af Merkel, og så fandt vi jo ud af, at tyskerne overvågede også, og det gør alle stater og efterretningstjenester nærmest. Så lige nu er Rusland jo bare, hvad skal man sige, det oplagte skræmmebillede, og det er ikke for at nedtone det. Man skal bare ikke altså, alene fokusere på russerne, synes jeg. Men vi har, der er flere lag i den her diskussion, altså der er både det i forhold til, at Folketinget og regeringen og hvad skal man sige, statsapparatet er interessant for hacker og hele cyberwarfare-diskussionen osv., men der er også i høj grad det her med borgernes ret til privatliv, og det er også det, jeg har prøvet at pushe og sige, at vi skal ikke kun tale sikkerhed i forhold til fremmede magter. Vi skal også se på, hvordan vi som stat og politikere overvåger borgerne i det her land. Og der er der jo rigtig meget diskussion lige nu på grund af GDPR, altså den europæiske databeskyttelsesforordning, at den snart træder i kraft, og den danske implementering af det via regeringens forslag til databeskyttelseslov, som vi jo mange, eller vi er nogen, der har kritiseret meget for at sige, vi kommer simpelthen til at gå for vidt som stat og offentlige myndigheder i forhold til at samkøre borgernes data, og det går imod, så kan man kritisere GDPR for ikke at være vidtgående nok osv., men det går imod ånden i den europæiske databeskyttelsesforordning om, at borgernes data er deres, og det skal være med borgeren og forbrugerne i centrum. Og jeg er rigtig, rigtig bekymret for mange ting, blandt andet også, at I Danmark har vi, trods man måske ikke skulle tro det, når man læser medierne med politikerleder osv., men i Danmark har vi en ret høj og unik tillid til det offentlige, altså fra borgernes side, og den risikerer vi bare i den grad at file på og risikere, at den forsvinder. Der var en måling i Altinget i december, som viste, at kun en ud af fire borgere havde høj eller meget høj tillid til, at det offentlige forvaltede deres data ansvarligt. Det er jo et kæmpestort problem. Der er den del af det, som handler om sløseri, at man ikke har ordentlige systemer og ordentlig sikkerhed, men der er jo også det, hvor der er en systematik i det. For eksempel har vi talt meget om Gladsaxe-modellen, hvor at man kommer sådan lidt nanny-state-agtig og siger, vi ved, hvad der er bedst for jer. Nu skal vi af hensyn til en række ærværdige formål, som udsatte børn og så videre. Nu skal vi sammenkøre alt det her data for, at vi kan hjælpe jer. Og jeg var i Estland i efteråret, og jeg synes, de har en meget sund tilgang i Estland, som selvfølgelig er på grund af deres historik med, at de har været en del af Sovjetunionen, men hvor de siger, vi skal i den grad respektere borgernes privatliv. De skal have fuld indsigt i, hvad deres data bliver brugt til. Deres data skal ikke bare deles på kryds og tværs osv. Og derfor så siger jeg nogle gange, vi skal måske prøve mentalt at lade, som om vi har været en del af Sovjetunionen. Altså, have den der sunde selvdisciplin i forhold til alle de muligheder, der er. Fordi der er uendelige muligheder i forhold til alt det data og teknologi, der er til rådighed. Men vi skal ikke bruge det. Det er sådan noget, vi er virkelig en fuld cirkel på det her emne. Vi starter med, at russerne overvåger os, og vi skal være en lille smule mere, som om vi havde været medlem af Sovjetunionen på et eller andet tidspunkt. Det håber vi, at det giver større bevidsthed omkring det her. Jeg skal lige spørge dig, der har været den her undersøgelse her for nylig, hvor man kunne se, om ens Facebook-data var blevet misbrugt. Mm. Har du, var dit data, var der nogen, der havde været inde og kigge i dit? Nej. Det var der ikke. Fordi at det her, det handler jo så rigtig meget, det er noget af det store emne, der har været den her uge, den sidste måned, det har været det firma, der hedder Cambridge Analytica. Og det firma har været enormt meget i fokus, men måske er det slet ikke der, vi skal kigge hen. Det måske kigger vi på det helt forkerte. Journalist og forfatter Dan Mygind, han har i stedet haft blikket stift rettet mod moderfirmaet bag Cambridge Analytica, som hedder SCL. Det står for Strategic Communications Laboratories. De sælger sig selv sådan her på nettet. SCL Group provides data analytics and strategy to government and military organizations worldwide. For over 25 år har vi arbejdet med forskellige behavioral change programs i 60 forskellige lande, siger de. Og det er altså noget af det, de går og laver. De arbejder med det, der hedder psykologiske operationer. Jeg ringede til Dan Mygind i England og bad ham at give os et overblik over sagen indtil nu. I had another talk. I had I medierne i Danmark, så sagen om Cambridge Analytica, den er kommet meget til at handle om Facebook-data, synes jeg. Og jeg synes, det er vigtigt, at man ligesom siger, at det handler ikke kun om Facebook, det handler om alle data. For Facebook-data, Facebook, for nogle år siden, der begyndte de også at lave den her kobling til offline-data. Det er sådan nogle firmaer som Experian, Axiom og Epsilon, der indsamler information om kreditvurderinger, hvad du går og bruger dit kreditkort til. Og det er nogle år siden, at Facebook begyndte at lave den kobling mellem deres egne data og de her offline data. Det samme har Cambridge Analytica gjort. Når Alexander Nix har været ude og præsentere, hvad Cambridge Analytica kan gøre, så Facebook-data, det er en del af det. Men der er også alle de andre offline-data, og han har fremhævet sådan noget som kabel-tv-data, hvilke programmer sidder du og ser, hvornår ser du dem osv. Jo flere data du kan få om den enkelte, jo bedre kender du den enkelte person, og jo nemmere er det at overbevise den enkelte person om den politiske budskaber. Så det handler ikke kun om Facebook. Det var bare lige en vigtig pointe, jeg vil have med. Hvis man nu kigger på sådan en firma, det her firma Cambridge Analytica, hvad er de egentlig for nogen, og hvor kommer de fra? De er jo connectet op til rigtig mange andre firmaer. Hvad er det, der er deres, skal man sige, sådan, hovedforretning, eller hvad er de her mennesker, der står bag de her ting? Ja, altså, moderselskabet, det er det, der hedder SCL. Og nogle af de personer, som står bag det her, det er noget for det britiske establishment, kan man sige. Altså, det er militærfolk, det er godt uddannede folk for Cambridge og Oxford og for Eton. Og de har samarbejdet med, der er også militære rådgiver tilknyttet. Blandt andet de har samarbejdet med, det britiske forsvarsministerie, hvor de har trænet militæret i psykologisk krigsførelse. Og de har haft rutinemæssig adgang til hemmelig militær information. Og blandt andet så har de lavet et projekt for det britiske regering, kaldet Projekt Dogo, der handler om, hvordan regeringen kan anvende det, som der bliver kaldt Target Audience Analysis, altså hvor man prøver på at analysere en målgruppe. Hvad kan vi lære om den? Og den metode, som SL har opfundet, den var faktisk, det var noget, som Brittany Kaiser fortalte i går, at den har været under den britiske regerings eksportkontrol, fordi det blev betragtet som et våben. Og den var så under det her eksportkontrol indtil 2015. Så altså, man betragtede den metode af information som våben. Og det, du siger, de laver, det er det, der hedder, altså det er psykologiske operationer blandt andet. Altså, jeg ved også, de har en kontrakt blandt andet også med USA, de her SCL. Ja, de har også de har været overalt i verden, ikke? Altså, og de har også lavet projekter for NATO, netop psykologisk krigsførelse, hvis du skal overbevise en modstander om nogle ting, eller om du skal få på at styrke din egne folks modstandskraft over for propaganda for modstanders side. Det er den slags, som de har gjort meget i. Det er så også sket med, nu har de så oprettet det her Cambridge Analytica, hvor man så også begynder at indsamle data, og man begynder at bruge nogle af de metoder i valgkampagner, i demokratier. Og det er der, hvor nogle folk de siger, at det går for vidt, fordi man manipulerer simpelthen med en befolkning, der burde være på, hvor det burde være åbenlyst om, hvad er det egentlig for nogle ting, der foregår. Det foregår jo også meget lidt skjult med det her. Der er et eksempel, jeg ved ikke, om jeg kan komme ind på det, at der er mange forskellige divisioner inden for SL-gruppen. En af dem, det er SL Social, og de fik $330,000 i forbindelse med en social mediekampagne, som de skulle køre for de forenede arabiske emirater mod Qatar, fordi der var sket... I 2017, der kom de forenede arabiske emirater, Qatar, de er kommet ind i lidt af en diplomatisk konflikt, fordi Qatars nyhedsservice og tilhørende sociale medier, de blev hacket simpelthen. Og nogle af de forfalskede nyheder, der kom ud, det var, at Qatars emir, han hyldede Iran og Hamas, hvilket simpelthen skabte stor forstyr. Det kom så senere frem, at de her forfalskede nyheder og den her hacking, oprindeligt så troede man, at det var russerne, der havde hacket og lavet de forfalskede nyheder. Men det kom så frem senere, at det var simpelthen de forenede arabiske emirater, der selv har lavet den hacking, for ligesom at få sådan en pretekst for at lave en blokade af Qatar. Og SL Social, de fik så den her opgave til at lave en social mediekampagne, hvor de skulle få et hashtag boycott Qatar til at trende. Og det er nogle af de ting, som SL går ind og laver. Og det er noget, som Brittany Kaiser rejser rundt omkring i verden og laver salgspitches, hører om, hvad er det, deres kunder vil have, og så leverer Cambridge Analytica og SL varen. Det man kan sige her, det er jo i hvert fald, altså du er jo arbejder som undersøgende journalist og begynder at grave dig lidt ned i alt det her Cambridge Analytica. Der ligger i virkeligheden utrolig meget, kan man sige, sådan det, som vi i mit program kalder for skæg og blå briller under alt det her. Mange af de her mennesker, det er folk, der kommer ind og ud af forsvaret og har haft alle mulige forskellige at gøre med de her ting. Er det sådan, kan man sige, der ligger i virkeligheden en større historie nede under al den her ballade? Altså man får pludselig et indblik i nogle store folk, der ligger og trækker i alle mulige tråde. Ja, altså, jeg startede på den her historie, det er over et år siden, hvor jeg skrev om det her med, hvordan man kan lave personprofilering ud fra sociale mediedata. Jeg talte med nogle af de forskerpionerende, der meget gerne vil tale om det her, fordi de er netop bekymret for, at det bliver misbrugt. Og det var jo den tekniske indgangsvinkel, jeg havde. Når jeg så begyndte at se på, hvilke folk, der står bag, så ligger der kæmpe historie bag. Det er helt vildt, når man ser på, hvad det er, der foregår. Og det er meget skæg og blå briller. For eksempel i den her eksempel med Qatar og de forenede arabiske emirater, altså det er false flag operations, som de forenede arabiske emirater har været ude at lave for ligesom at få en pretext til at opnå nogle politiske mål. Og bare lige for de lytter, der ikke ved, hvad false flag operations er, så er det jo sådan noget, som der er en masse konspirationsteoretikere, der bruger udtryk, men det er også et helt reelt begreb, som handler om, at man laver starter en eller anden bevægelse, hvor man lader, som om der er sket noget, som ikke er sket i virkeligheden. Er det ikke rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Og det er nogle af de ting, som begynder, som jeg så frygter, det er, at det er den slags ting, som vi også begynder at se i vores demokratier. Og det er, jeg tror ikke, det er sundt, det der kommer til at ske, men altså, at man infiltrerer, man laver alle mulige, spionteknikker for ligesom at opnå nogle politiske mål. Nu sidder vi snakker her om det her med, altså vi snakker om false flag operation og skæg og blå briller og alt muligt andet forskelligt det her. Og du siger, at du frygter, at det er noget, som også skal være på vej ind i vores demokratier. Men det er jo ikke noget nyt det her. Det er jo i virkeligheden, kan man sige, nogle teknikker, som netop efterretningstjenester, altså nogen som CIA og sådan noget, har beskæftiget sig med igennem længere. Så nu er det bare ligesom blevet privatiseret, kan man sige, det der er sket. Ja, det er en god pointe, det her med privatisering. Når hvis man ser på nogle af de folk, der også er involveret i STL, der er en del, blandt andet, der blev nævnt det her Black Cube, det israelske private efterretningsfirma, som Brittany Kajen siger, som ikke har været involveret med Cambridge Analytica, men der er andre tilsvarende firmaer. Der er også en Eric Prince, der var med til at starte noget, der hedder Black Water, som er et militært lejesoldater, som folk med penge, der har en opgave, de kan leje til forskellige formål. Det er en privatisering både af militær og også af efterretningstjenester, som der foregår. Og det er sådan noget, og så har vi sådan nogle firmaer som SL og Cambridge Analytica, der går ud og lejer den slags folk, når der skal ske nogle bestemte ting. Netop ham der, Eric Prince, han er jo meget kontroversiel person, han har også været lidt involveret i noget omkring noget med noget høring omkring Trump og alt muligt andet, men han er altså manden, der oprindeligt stod bag en af verdens største private hære, den her Blackwater-ting. Kan du prøve at beskrive lidt mere om, hvad det er, han har været rodet ind i forhold til SL og en lille smule Cambridge Analytica, men mest det der SL-firma? Ja, SL og Cambridge Analytica. Nogle af de folk, der står bag til dem, blandt andet Alexander Nix, som din lytter måske har hørt om, den tidligere CEO for Cambridge Analytica, han har startet et firma sammen med nogle andre fra Cambridge Analytica og SL, der hedder Emir Data, og der sidder en med i bestyrelsen, sidder en af Erik Prins forretningspartner, der også sidder med i Erik Prins virksomhed. Og det er via den forbindelse, at det trækker tråde ud til Eric Prince. Han har meget med kineserne at gøre. Der sidder også nogle kinesere med det her selskab. Altså nu nævner du selv det her med, at det er jo, altså det handler om nogle teknikker og nogle lidt privatisering af noget efterretningstjeneste. Det er jo heller ikke noget specielt nyt det her. Det har jo altså, SL har været i gang, så vidt jeg kan se, i hvert fald siden 90'erne faktisk. Ja, ham her, Nigel Oak, der stiftede det. Det var i starten af 90'erne. Han kom her fra en marketingbaggrund, og så fandt ud af, at nu vil han begynde at lave nogle... det er meget, der handler om, hvordan kan man overbevise folk. Og der er faktisk det er en anden pointe, som var også vigtig. I den her uge, der var der en akademiker, der forsker i propaganda. Hun havde interviewet Nigel Oakes, der stiftede SL. Samt nogle andre. Man kan sige, hun mente, det var vigtigt at komme ud. Men jeg ved ikke, om du kan lægge linket op på dit website. Det er utroligt, hvis man læser, hvordan han ser hans opgave. Han siger for eksempel, at det, som Hitler og nazisterne gjorde, hvis man synes, alt, han siger, at det var forfærdelige ting, de gjorde, men deres propagandateknikker, man kan lære meget af dem. Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway. Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into. Det var altså Dan Mygind, journalist og forfatter. Jeg skal beklage, at der var en lille smule brummelyd på selve interviewet her, måske. Men måske, det kan være, der var nogen, der sad og lyttede med på det her interview, det ved man aldrig. Det er nogle komplicerede sager, men Dan Mygind, han har også skrevet om det, hvis man ikke har fået det hele med, når man har siddet og lyttet med. Man kan gå ind på den blog, han har, som hedder writeit.dk. Der kan du få masser af mere information omkring de her ting. Lisbeth Bech-Poulsen, når du, altså, du fortalte lige her før, at du har ikke fået nogle af dine data lægget i forhold til den her Facebook-sag, for eksempel. Men altså, hvordan har tror du jeg ikke. Det tror du ikke. Jamen, så skulle du have fået en besked, jo. Siger ja. Den, jeg var inde og tjekke mit eget, der er i hvert fald ikke. Altså, ikke Alexander, har du og hun Facebook-konto? Ja, jeg har en til at vedligeholde vores Bornhack-Facebook-side. Nå, og den... jeg bruger den ikke. Den bruger du ikke til noget. Du bruger simpelthen ikke sociale medier, stort set, bortset fra... Jeg bruger Twitter. Ja. Hvordan ser du jo sådan en som Twitter som platform i forhold til sådan noget som Facebook? Den data miner vel egentlig lige så meget? Ja, det tror jeg nok, de gør. Altså, jeg synes, man bliver mindre sådan påvirket til at dele ting på Twitter, end jeg husker, at man gjorde på Facebook. Man har ligesom sådan et liv på Facebook, det synes jeg ikke rigtig, jeg har på Twitter. Altså, man får at vide, hvad for nogle events man skal til, og hvad for nogle fødselsdage man bliver inviteret til, og hvem der har fået børn og sådan nogle ting. Ja. Det synes jeg ikke rigtig, jeg har på Twitter. Jeg ser mest Twitter som dengang, hvor vi ligesom havde RSS-feed med nyheder, og det er lidt det samme, bare lidt mere personligt. Ja, og det er offentligt det hele, og det ved man ligesom fra starten af alt, hvad man siger, det er der nogen, der kan have mulighed for at kigge på. Lisbeth Bech-Poulsen, når man kigger på den der skandale, som der har været med det her læk, der er det sådan, kan man lære noget generelt ud af det, altså omkring mere pas på data i det hele taget, eller hvad? Er det noget, som Folketinget for eksempel kunne gå ind og lave lovgivning omkring, eller hvad? Jamen, jeg synes, altså der er både den der offentlige samtale om, hvad vi bruger sociale medier til, og alt det data, der er, den er vigtig i sig selv. Og så er der også det lovgivningsmæssige, hvor at sådan en type skandaler bare kan hjælpe til, at man tager diskussionen og eventuelt også foreslår noget lovgivning. Jeg har sådan en pakke udspil på vej også. Men jeg synes, det her det er så alvorligt, at der må heller ikke gå sådan noget Christiansborg-fnader i det med, hvem kommer først. Og derfor er jeg også glad for, at Pia Kjærsgaard som folketingsformand også tager et initiativ, fordi det har bare en anden effekt, at man går sammen ind og prøver at kigge på noget, fordi ellers så kan det blive sådan noget med, at regeringspartierne vil stemme imod mit forslag, bare fordi, altså. Og det synes jeg, det er for alvorligt til. Men der er helt klart både i forhold til det sikkerhedspolitiske, men også hvordan vi som politikere og politiske partier bruger sociale medier, altså vi bruger de algoritmer og de muligheder, der er i for eksempel Facebook, at der er der noget lovgivning, og der kommer noget mere lovgivning med GDPR. Men selv inden for det, synes jeg jo også, vi skal tage den der diskussion om, jamen, hvad synes vi selv er etisk i orden? Altså, hvor små populationer må man gå efter, og så videre. Det er noget, vi også diskuterer i mit eget parti meget. Så jeg tror, jeg er overbevist om, at der kommer til at ske noget nu på baggrund af den sag. Det håber vi. Med det der skal vi have et par nyheder for vores egen verden. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække. Vi starter med en nyhed, som vi kunne kalde med titlen for en film. The Kids Are All Right, kunne man sige. Den starter med, det er et LinkedIn-opslag, der kom fra en, der hedder Jens Kjellerup, som er Chief Information Officer i Ballerup Kommune. Han har lagt følgende beretning fra det virkelige liv på sin LinkedIn-profil, og han skriver, i dag skulle vores datters klasse udfylde trivselsmålingen. Hjemvendt fra skole beretter hun, at diskussionen i klassen gik på, at Gladsaxe Kommune bruger disse data til profilering, og at trivselsmålingen ikke er anonym. Eleverne valgte snedigt 2 svarmuligheder på alle spørgsmålene. Dem tager vi lige her. Det spørgsmål ønsker jeg at svare på, og jeg har det godt. Og så skriver han videre, det ser ud til, at de digitale indfødte finder deres egen veje igennem, uanset de voksnes uenigheder, men for os, der arbejder hver dag med borgernes data, har brug for troværdige data for at skabe en effektiv offentlig forvaltning, så er det uhyggeligt, hvad dårlig lovgivning kan føre til. Fejlagtige og ubrugelige data kommer, når borgerne mister tilliden til det offentlige, og dårlige data kan vi ikke bruge til noget. Jeg tænker, at den mistillid til det offentlige bliver meget dyr i længden. Mener du også det, Lisbeth Bech-Poulsen, der vi har fået sat noget tillid over styr? Jamen, jeg synes, det er spot on, det han siger, og det er også rigtig godt, at det er en mand mand som ham, der også arbejder i en kommune med borgernes data, sætter fokus på det her med den her fantastiske historie om, hvordan de her børn og unge finder en vej omkring det. Men han har jo også ret i, at data kan jo også bruges til alle mulige fantastiske ting, hvis vi gør det ordentligt. Og vi risikerer det her tech-lash, altså at folk går i forsvarsmode, fordi at man bare synes, at det bliver ikke håndteret ordentligt. Så jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Altså. Jeg elsker, at vi tager lige svarene en gang til, for dem, der sidder og lytter med. Det er jo en god datasabotage, vil det sige det her. Det er det spørgsmål, jeg ønsker ikke at svare på, og jeg har det godt. Den er her med at give videre til folk, der ikke stoler på undersøgelser derude. Nu skal vi lige have en mere, der handler om BBC. Og vi er nødt til, at vi kan starte med at fortælle en god nyhed, det er, at BBC rapporterer ikke om jordens undergang. Vi skal lige høre et videoklip, der blev lagt på internettet i torsdags, og som gav en frygtelig masse ballade over hele verden. We're interrupting normal programming to join the BBC news desk for some breaking news. Welcome to the BBC News Desk. We have breaking news of a serious incident between Russian and NATO forces near the coast of Latvia. Although the details are uncertain, early reports indicate that a Russian surveillance aircraft was fired upon by naval vessels of NATO forces operating in that region after apparently straying into Latvian sovereign airspace. It's unclear at this stage whether the Russian... Sådan lød dele af en video, som er lagt på YouTube her for nylig igen. Det er med BBC News logo og studiebaggrund, og det hele, det ligner fuldstændig perfekt. Og de fortæller altså om, at der er russiske missiler på vej mod Europa. Videoen, som sidenhen er blevet fjernet, den har ikke noget som helst med BBC at gøre. I begyndelsen af videoen på YouTube, der bliver der advaret om, at videoen ikke er ægte. Det står der faktisk i den her udgave. Det er altid noget. Men der er en anden udgave af den her video, hvor man nogen har klippet advarslen ud. Den har ligget og cirkuleret på den her app, der hedder WhatApp. Og derfor har BBC været ude og meget officielt afvise, at de har noget som helst med den her video gør, efter at bekymrede seere har kontaktet dem. Videoen, den er lavet af en virksomhed, der hedder Benchmarking Assessment Group i 2016. Den skulle ifølge BBC, altså det rigtige BBC, bruges til det, der hedder, nu kommer der et grimt ord, vi skal have et forbud mod, psykometrisk test til at undersøge, hvordan folk de agerer i sådan en krisesituation. Lisbeth Bech, hvordan det her med fake, det her, det er jo fake news, big time. Tror du, vi kommer til at se mere af det? Ja, og jeg synes, det er enormt skræmmende, og det er et enormt effektivt våben. Så vi kan sætte ind med alt mulig lovgivning og så videre, men det bliver virkelig svært at holde fra os i den verden, vi lever i. Og det eneste virkelig effektive våben, det er specielt at opdrage vores børn til at være kritiske medieforbrugere og være kritiske demokratiske borgere, specielt på nettet. Ja, Alexander Favre, hvad synes du? Hvad gør vi sådan noget? Jeg står og tænker på, hvor hurtigt nyheder i dag kommer, altså både på sociale medier, men også når man kigger på hjemmesider, både, altså de danske medier. Der er så meget breaking news, der kommer hele tiden med alle mulige ting. Jeg tror ikke altid, de er helt verificerede, de ting, der kommer ud, hvor de ligesom må måske neddrosle det lidt bagefter. Så de virkelig, så virkelig kan man sige, at danske medier virkelig selv laver en slags form for fake news, eller i hvert fald ting, der ligesom blæser sig selv for meget op undervejs. Altså, jeg tror gerne, de vil have folk til at komme ind og se deres reklamer, og jo mere de ligesom kan, altså, jo mere aktivitet, der ligesom kan komme, det virker virkelig spændende her og nu, jo bedre er det. Ja, så med den her opfordring, styr af danske medier, så aflytter vi at være forbi for i dag. I studiet sad Alexander Færø, hacker og to udviklere, og Lisbeth Bech Poulsen, medlem af Folketinget for SF. Teknikken stod Dalian Sindberg for, producer var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i under missilskjold og firewalls, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, og mens vi venter på det, så skal vi lige have en sang. En sang om overvågning og registrering med et positivt, evigt budskab. Noget, vi kan tage med os ud i solen. Sangen er lavet af Gert Günther Poulsen. Den er fra efteråret 1970. Den hedder I dag er hele verden nummereret, og den lå faktisk nummer 1 på Dansktoppen et par måneder dengang, og nu spiller vi den igen. I dag er hele verden nummereret, og vi er tal i en tabel, men vi skal ikke tænke selv. Vores mening får vi frit leveret, og statskontrolleret. Sandheden om dit og dat pakkes ind i bleg rød.